Επειδή σε παίρνουν πολύ τα ρήφες, να ρωτήσω κάτι. Ξέρεις ποιος μοίρασε τις άδειες στο ταξί και τα περίπτερα? Ο Παπαδόπουλος, πες το μου, ο Παπαδόπουλος. Γεώργιος. Το παράκανε όμως, λίγο και περιμένουν στις πιάτσες. Και λίγα έχει κάνει, και λίγα έχει κάνει. Τσάμπα που έλεγε ο κόσμος κατά στον τάφο του, τσάμπα. Έχει γίνει το καθεστώς στο ταξί. Η άδεια την παίρνω, την πουλάω. Χωρίς συμβόλαιο, χωρίς τίποτα. Η άδεια επιστρέφεται στο κράτος. Αυτοί οι γραφικοί χουντικούλητες που παίρνετε κάθε τόσο, σας κάνω πολύ χάζι, ε. Δεν θα αρέσει να το ακούω. Μ' αρέσουν αυτοί εσείς οι γραφικοί χουντικούλητες. Πολύ, πολύ μ' αρέσετε. Γελώ, γελώ, γελώ. Σε χαιρετώ, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Ούστ. Καλή σου μέρα, καλή εργατική πρωτομαγιά και αγωνιστική να έχουμε και όχι κοκορέτσι, καζικάκι και παϊδάκι που μας έχει μάθει η Χούντα από το 60 τόσο. Θα βγούμε σε κανένα δρόμο. Παρόλο που είμαστε πανέξυπνος λαός με χιούμορ και μεγάλη κουλτούρα και με φοβερή ιστορία, όχι μόνο από τα αρχαία χρόνια και νεότερη και τα πάντα, έτσι. Απορώ πως 45 χρόνια επιλέγουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή έχουμε χιούμορ. Από σχόλη μου αυτό που τους αξίζει τελικά είναι βίτσα, πούτα και στενά από τα πούτα. Ωραία, πολιτισμένα πράγματα. Έλα, γεια. Πού είσαι, καμάρι μου? Αγάπη μου, τι έγινε? Είδε σήμερα το ότι στη Βουλή θέαμα, αγάπη μου. Να είναι καλά, να είναι καλά ο Αλέξης Τσίπρας που είναι τακτικός και το χαιρόμαστε. Δεν είναι απλόχερα το σόου του. Του συντρόφου μου του Πασόκ, ναι στο 1, όχι στο 2, ναι στο 4. Μα τι να κάνουν και αυτοί οι Πασόκοι, δεν ξέρω, τα έχουν χαμένα. Σου λέει, μήπως είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και δεν το έχουμε καταλάβει. Μπορεί αύριο να γίνουμε υπουργοί, ας ψηφίσουμε για ένα ναι. Λούδι μου γλυκό, άκουσε με, έχω μεγάλη πείρα με 70 χρονών. Όποιο είναι 70 δεν πάει να πει έχει μεγάλη πείρα. Όποιο είναι 70 πάει να πει είναι 70. Κοίταξε, έφαγα 12 τιδήματα στη σύνταξη, έτσι. Το 13ο θα, δεν θα με τσούξει καθόλου γιατί έχω συνηθίσει με 12 τιδήματα, με καταλαβαίνεις. Σε προκειμένου αυτοί οι γκάξερ, αυτοί που λαιλατίζαν την Ελλάδα, αυτό το συνοθήλεμα, αν έβλεπε σήμερα στη Βουλή γλυκά μου γλυκιά, γιατί είσαστε άπαιχτοι, σας πάω με χίλια. Τι συνοθήλεμα ήταν αυτό, αγόρι μου? Όχι, στο 1, στα 24 και ο Σολοβέρδος. Εγώ ήμουν Πασόκ άρρωστος με αυτό ο Λοβέρδος. Ποιος τον ψηφίζει, ρε αδερφέ, αυτό το φλαφλούδιο που θέλει να λύξει το θέμα του Παπαντονίου, λέει να λύγει αυτό το θέμα, λέει δεν είναι τίποτα. Λέει. Μα βάλε και μια τελεία. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, και εγώ, γεια. Καλή δύναμη. Έλα Μωριχιονάτη, γυάλισε μου την απορία τώρα. Εγώ που δεν χρησιμοποιώ κολόχαρτο. Όταν θα γίνουμε Αργεντινή ή Βενεζουέλα ή το μου της μάνας τους, τι άλλο θα μας κάνουν τα μουνάνα. Τι αφορμή θα έχω να σκοτώσω τον συνάνθρωπό μου, ρε φίλε? Αν όχι το κολόχαρτο, ε. Σωστό. Τι μας έχουν σκοτήσει τα αρχαία να πούμε. Δεν έχουν κολόχαρτο, δεν έχουν κολόχαρτο. Δηλαδή το πριν εφευρεθεί το κολόχαρτο να πούμε. Όταν άλλο έβαζε δάχτυλο ή πέτρα να πούμε και το τίναζε μετά και το σκούπιζε. Πλατανόφιλο, πλατανόφιλο. Για του μερακλείδε σηκόφιλο για να σε γρατζουνάει κιόλα μετά. Ναι, ρε, μαλά, παιδιάδα, άμα είσαι πάνω στο πευκόδασο, άντε σκουπίσουμε πευκοβελώνα. Με πευκοβελώνα είναι δύσκολο. Αλλά με σάλιο και υπομονή. Τι καρκυλάκι είσαι. Πες το μάγκα να μας λύσει και αυτή την απορία τέλος πάντων. Άντε να μην τους γάμψω έναν έναν. Φιλιά. Έστω σας παρακαλώ του Καλαμούκη, η Ελλάδα πεθαίνει και αυτός κάθεται με την εκπομπή του και λέει βουλακίες, ακλαμάρες, να τα πάψει αυτά. Οι Έλληνες εμείς θα παίρνουμε ότι δεν έχουμε τίποτα, είμαστε σε καλή κατάσταση. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, αυτοκτονούν και πεινάνε και αυτός κάθεται και λέει σακλαμάρες με την εκπομπή του. Και εσείς γιατί τον ακούτε? Άνοιξα το σταθμό και τον άκουσα. Σταθήκατε όμως σακλαμάρες κι εσείς, μήπως έχετε μια έφεση, τι ψηφίσατε? Αυτό είναι δική μου υπόθεση. Ναι, ναι, και αυτό που λέτε εσείς δικιά μου, αλλά πείτε μου αφού συζητάμε τις υποθέσεις μας. Εγώ ψηφίζω μυστικά, δεν ξέρει κανείς τι ψηφίζω, ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Στη θέση σας και εγώ δεν θα το έλεγα. Άμα η ψήφος ήταν περήφανη θα τη λέγατε. Καταλαβαίνω. Λογικό, ούτε εγώ θα το έλεγα στη θέση σας. Έλα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ακόμα? Για 40 μέρες μπορεί να αναστηθεί μαζί με τον Χριστό και η Ελλάδα κάποια στιγμή. Ναι, καλά, περίμενε. Σαν το σχολείο που λέγαμε την άλλη προσευχή μετά το Πάσχα που δεν τη θυμόμασταν ποτέ. Έφευγε το Πάτερ ημών και λέγαμε το άλλο. Όποιος το ήξερε ήταν super fit του κλασ. Ναι. Χριστός Ανέστη, αληθώς. Μπράβο, αληθώς, να σε καλά, χάρηκα για τις ευχές, γεια. Έλα, τελείωσες. Τώρα τελειώνω. Γιατί έλεγε ο άλλος ότι κάνεις δουλίτσα. Σε ενοχλώ. Μπορώ ταυτόχρονα, έχω δύο χέρια έχω. Εντάξει, ωραία. Εγώ ταυτί σου θέλω να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, άκου. Όπα, όπα, δεν το δίνω. Γιατί? Δεν το δίνω. Γιατί είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουμε έρθει αρκετά κοντά. Καλά, να σου πω τώρα αφού γελάσαμε, να σου πει κάτι στα σοβαρά. Ναι, ναι. Για όλους αυτούς τώρα που λέμε για το survival και αυτά. Σκατά να φάνε, ρε φίλε, αυτά θέλουνε, ας τα φάνε. Είναι δικαίωμά τους. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε με αυτούς δίπλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως λύνεται και αυτό. Με το να γίνουμε όλοι οι υπόλοιποι ένα. Οι σοβαροί άνθρωποι να συνεργαστούν λίγο. Δεν είναι κακό. Αφήστε το κινητό και το survivor δεν βγάζει πουθενά. Α, δεν θέλω κορεσμό, δεν θέλω κορεσμό. Δείτε survivor. Αυτό που κάνει εσύ είναι προτιμότερο από το να βλέπει. Φαντάσου. Κατέβασε τα πόδια στο τραπέζι τώρα. Εγώ. Και σταμάτα να βλέπεις αυτά που βλέπεις. Ναι, τα κάρφωσε όλα ο Φίνιος. Τι είπε? Είπε ότι σε είδε με τα πόδια πάνω στο τραπέζι, χαλαρό, να χαζεύεις κάτι στο ίντερνετ. Ψεύτηκα ήταν τα πόδια από πάνω. Τα κανονικά ήταν από κάτω. Είχα βάλει ψεύτικα πόδια και καλά ότι αράζω. Και από κάτω τον ετίναζα που λέμε. Αυτό μόνο εσύ τα τρισκετώσουν. Για μένα μιλάμε. Αμέσως εγώ έτρεξα να τηλεφωνήσω. Καλό Ρουφιανάκη είσαι. Μπράβο. Μπράβο Βαλαβάνη μου. Μπράβο Λάουρα Νάργες. Μπράβο Χανταμπάκη. Αχ, μη με μπερδεύεις με αυτά. Δεν έχω ιδέα. Στα σε ενημερώνω να ξέρεις. Η Ρουφιάνη των ημερών μας. Μπράβο Λάμπρο Χούτε μου. Μπράβο. Μπράβο Σόφι Πασχάλη. Θα πω όλους Ρουφιάνους survivor. Έχει μερικά survivor που δεν είναι Ρουφιάνος. Τέλος πάντων. Σιγάρα, παιδιά. Σιγάρα, παιδιά. Τι σιγά, μωρή. Τζίπρα κάνω. Το τζίπρα κάνω. Σιγάρα, παιδιά. Πολύ μαγκιά στη συνέντευξη. Όχι, δεν ήταν μαγκιά, ήταν δικό μα. Κουλ cool, τύπο, χαλαρό, ωραίο. Φασαίο. Όχι, ήταν και πολύ αυστηρό. Ναι, τσίσα, τσίσα. Την απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου. Καλά. Εξιτήριο πότε θα πάρουμε, είπε. Με τον Δονάκη. Τώρα, ο Σονούπο. Έλα ρε κοροϊδευτήρι, καλημέρα, τι κάνεις? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά γιατί? Επειδή σε περνώ από το Πάσχα και το σηκώνεις τώρα το τηλέφωνο, στα χρωστούσα. Και τι θα μου λες χρόνια πολλά για το Πάσχα? Δεν αναστήθηκα εγώ και να κινδυνεύω. Ναι, λοιπόν, εσύ τώρα για να αναστηθείς πρέπει να σταυρωθούν 10.000 παρθένες. Άντε να βρεις 10.000 παρθένες, χέστο. Θέλω να κάνεις μία αναφορά, επειδή τίθεται το θέμα της ανάπτυξης και μας έχει πάρει το κεφάλι αυτή η λέξη που με εκνευρίζει αφάνταστα. Με αυτό το ελληνικό αυτοκινητάκι που φτιάχνουν πάνω στην Κατερίνα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πέρα βόρεια. Φτιάχνουν ένα ελληνικό αυτοκινητάκι. Πότε θα κυκλοφορήσει, γιατί θέλω να αγοράσω ελληνικό αυτοκινητάκι? Γιατί δεν κυκλοφορεί αυτό το αυτοκινητάκι? Ζεις και εσύ επικίνδυνα, έχεις την κόψη. Σκέψου τους εργάτες που το φτιάξανε. Φέτα. Χαλαρά. Θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο που θα έχει 5 θήκες για καφέ. Όπου βολεύει. Μία από αριστερά, μία από δεξιά, μία μέση, μία πίσω. Γυρνάς από εδώ από εκεί. Σε περιορίζει ο μαλάκος Ευρωπαίος και έχει ένα καφέ μπροστά στο λευγέ των ταχυτήτων. Εάκι γαμίσου. Ο Έλληνας ξέρει. Και το καινούργιο το Mercedes 9 τασάκια έχει να πούμε. Όπου μπαίνει μέσα έχει 9 τασάκια. Δηλαδή τόσο πολύ καπνίζουν αυτοί οι Γερμανοί. Αυτή καλά, ο καθένα τα δικά του. Κατάλαβε, εμεί δεν έχουμε ανάγκη, εμεί τα ρίχνουμε έξω, οπότε γιατί να σου βάλει 9 τασάκια. Ένα τασάκι για να βάζει τα κέρματα, το τσιγάρο έξω θα πάει. Άσε προ το ελληνικό το αυτοκίνητο, ο μάγκα ο Έλληνα δεν θα βάλει το χειρόφρονο με στη μέση και το λευγέ. Οδηγά στην εθνική εδώ πολλά χιλιόμετρα. Είναι δίπλα η σύντροφο, ο σύντροφο. Θε να σου πάρει την κούραση. Κίνη μαλακία το χειρόφρονο με στη μέση δεν μπορεί να σου πάρει την κούραση, πώ θα σου το πω, στοματικό πώ το λέμε. Έχει προβλεφθεί αυτό το πράγμα. Βέβαια έχει προβλεφθεί γιατί το κάνει Έλληνας, ο Έλληνας ξέρει. Ο Έλληνας μένει μέχρι τα 35 στη μάνα του. Αν έχει ένα μέρος να γαμίσει, είναι το αυτοκίνητο. Θα το κάνει βολικό. Θα το κάνει σπιτάκι, γκαρσονιερούλα, ενιαίο χώρο. Όχι να κόβεται από εδώ και από εκεί. Να είναι πτυσσόμενα τα καθίσματα. Να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά. Να ενώνονται με τα πίσω. Να μπορεί να γαμίσει απλωτός. Όχι να πιάνεσαι να βγαίνει με λουμπάκι από το γαμίσει. Ο Γερμανός που είναι τσιμπουκλή. Δεν γαμίζει ο Γερμανός, παιδί μου, ξεκόλα. Ο Γερμανός προβλέπει το τσιγάρο. Παρακαλώ, ακούω τον κύριο Χατζηνικολάου και είχε συνδεθεί με τη Βουλή και πάω να ανοίξω την τηλεόρασή μου και η Βουλή δείχνει την κορνιόρα του να μιλάει. Τι γίνεται? Και γράφει από κάτω απευθείας. Από πού τηλεφωνείτε? Από επαρχία. Μήπως ακούτε τον Χατζηνικολάου σε επανάληψη? Όχι, είναι η εκπομπή του που έχει το Real FM. Τι ώρα τώρα, την ακούτε τώρα? Τώρα. Η εκπομπή του έχει μεταδοθεί στις 10 το πρωί. Έχει συνδεθεί με. Η εκπομπή του έχει μεταδοθεί στις 10 το πρωί. Α, συνδεθεί. Και στην επαρχία μάλλον παίζει λίγο πιο μετά. Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, διαλύθηκε, να είστε καλά. Λυπάμαι για την παρεξήγηση. Γεια. Αποστολή. Τι γίνεται? Θέλω να μου πει. Για πες, να σου πω. Ποιο είναι ο Αγύριστος? Αυτός, 1-0. Ο Αγύριστος. Αυτός, 2-0. Γιατί σε έτρωγε. Ναι, καλημέρα τον Αποστολή. Εγώ. Ποιος? Εγώ. Γεια σου, ρε Απόστολε. Μια καλημέρα πήρα να πω. Καλά έκανες. Είναι χρήσιμη. Αν και έχει περάσει τώρα, λέμε καλησπέρα. Ποια άλλο τέλος πάντων. Να σου πω. Τι. Δεν είναι γνώμη σου για τον νέο Τσίπρα. Ποιο είναι ο νέο Τσίπρα? Που βγήκε στο Χατζηνικολάου. Α, ο ανανεωμένος εννοείς. Ήταν λίγο άλλη φάση, έτσι. Λίγο πειραγμένος. Σε αντίθεση με. Να περίμενα ένα κοκτέιλ, κάτι. Που δεν ήταν πριν. Κοκτέιλάκι, ρε παιδί μου, πώς το λέω. Α, δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί. Αυτό σχέδιο, μάλιστα. Ναι, μπορεί. Έλα, Αποστολή, τι κάνουμε? Δεν μπορώ να πω. Είμαι εδώ με ένα κομμένο έξω στο βίντεο μέσα. Nudity, υπάρχει nudity αυτή τη στιγμή. Τσίτσιδι, είπα σήμερα εκπομπή γυμνό. Γυμνό? Σιγά ένα μικρόφωνο παραπάνω και. Ναι. Δεν σ' άρεσε. Σκέψου το κάτω εικόνα. Δεν το έχω γιατί έχω λίγη κοιλιά, οπότε το αποφεύγω. Και... Α, δεν βλέπεις το μικρόφωνο το δικό σου εσύ. Θέλω να βοηθήσω τον κόσμο. Τώρα το Πάσχα είπα να κάνω μια ανανέωση και κατά λάθος μέσα στο YouTube είδα το Δε Πληρώνω του Ντάριο Φω. Τι λέει, είναι απίστευτο. Είναι τόσο επίκαιρο και τόσο προφητικό. Έχω πάθει πλάκα και γράφει και σε άλλη χώρα με τον ίδιο λαό, πιστεύω. Πρέπει πρέπει όλος ο κόσμος που κάθεται και έχει 10 λεπτά να το δει. Να το δει. Έχει κάτι, ειδικά σε ένα σημείο που μιλάει για τις 7 αδερφές και το πώς αυξάνονται τιμές. Είναι απίστευτο, με φανταστικούς ηθοποιούς. YouTube, Dario Fo. Καταρχήν πες στον σύντροφο να κρατήσει τα μπρελόκ του Ανδρέα. Ο Ανδρέας μας έδωσε πιστόλι να κυνηγήσουμε να φάμε. Τώρα, άμα είναι μαλάκας ο κόσμος και πυροβολούσε τα πόδια του, τι να κάνω εγώ τώρα. Εντάξει, σύντροφε, κράτησε τα. Κορίτσια! Κορίτσια που γουστάρετε τον Αποστόλη, επειδή εγώ τον έχω δει από κοντά, έχει πολύ μεγάλο εύκα ο Αποστόλη. Το έχει μεγάλο το εύκα του. Μ' αρέσει το υπονοούμενο. Φιλάκια μόνο. Έλα, ούτε στο Survivor, ούτε πουθενά τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Το λες με αφορμή τους χρυσαυγίτες που αποκαλύφθηκαν στο Survivor. Ο Μάριος Πρίαμος, αυτός ο Κύπριος. Ο Μάριος Πρίαμος. Ο ένας, ο άλλος ο παδός Φακανάκη, δεν ξέρουμε αν είναι φασίστας. Ναι, ναι, καλά. Ο άλλος είναι ένας παπάρας που τον έχει παρουσιάσει έτσι ως Sky για να φανεί καλός, ο Ντάνος. Ο Μάριος Πρίαμος όμως, μια χαρά είχε ξεπλύνει τη Χρυσή Αυγή στο Facebook, είδα. Ναι, ναι, ναι. Είτε ήταν και ο παδός από τους οργανωτές στην εξέδρα του ΑΠΟΕΛ, που ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας είναι οι δύο πιο καθαρά ναζιστικές ομάδες στην Κύπρο. Εμείς είμαστε Ομόνια, Έλε Μεσού και Σαλαμίνα. Αυτή είναι η δική μας. Απλά βλέπω το επίπεδο του κόσμου που ασχολείται με το Survivor και κάνει ακόμα και τους χουλιγκάνους, όχι τους οπαδούς που έχουν άποψη, τους χουλιγκάνους να είναι μπροστά τους διανοούμενοι. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω φιλία με ένα παίκτη και δεν ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Και τους στέλνουν, ρε, του καταργούνται τα παιδιά του, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που στέλνουν κατάρες στο στέλιο για τα παιδιά του. Δηλαδή, ούτε οι χειρότεροι χουλιγκάνοι στα γήπεδα δεν τα κάνουν αυτά. Εντύπωση δεν μου κάνει, να ξέρεις. Ποιο, ότι είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο. Δεν μου κάνει εντύπωση. Όταν βλέπεις ότι κάνει ξαφνικά μια φούσκα γιγαντώνεται τόσο πολύ, δεν πρέπει να σου κάνει εντύπωση κανένα φαινόμενο. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Πιστεύουν τώρα το Sky και τις παραγωγές του Sky, που εγώ στο Sky δεν εμπιστεύομαι ούτε για τον καιρό. Αυτοί που είχαν κάνει το όχι ναι του ελληνικού λαού, όχι ότι βέβαια έχει την ίδια σημασία, προωθούν κάποιους και κοιτάξαν να φάνε κάποιους άλλους. Αλλά για όλους αυτούς που καταργούνται τα παιδιά του Στέλιου, Κιμ πάτατο. Και εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ καταργέμαι τον Τζίπρα και τους τραπεζίτες και μου λένε είσαι βαρύς, είναι βαριά αυτά που λες, είναι σκληρά. Και άλλοι καταργούνται ρε τα παιδάκια για ένα κολοπέχνιδο, αν είναι δυνατόν.